nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 10 maja, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kraje Sojuszu rozważają natowską eskortę cywilnych samolotów, tam gdzie zagrożeniem może być Rosja. Po śmierci 8-latka z Częstochowy premier chce zaostrzenia kar za znęcanie się nad dziećmi. Żeby do takich tragedii nie dochodziło. Cyfryzacja w Polsce przyspiesza. Na przełomie czerwca i lipca rusza aplikacja mObywatel 2.0. Nie może być tolerancji dla agresywnych manewrów Rosji, takich jak te ostatnie nad Morzem Czarnym, kiedy zaczepiony został polski samolot, powiedział szef Sztabu Generalnego generał Rajmund Andrzejczak. Dodał, że to nie pierwsza prowokacja Rosjan i że potrzebna byłaby eskorta natowska cywilnych samolotów. Ta sprawa pojawiła się dziś podczas narady szefów sztabów generalnych państw sojuszu w Brukseli. Ta sytuacja jest absolutnie niepokojąca i to nie może być po prostu akceptacji. Rosjanie przede wszystkim wykonują takie agresywne manewry w stosunku do statków, które są nieuzbrojone, cywilne, a nie do myśliwców NATO. Musimy być czujniejsi. Rozważamy to, aby większość statków powietrznych, również tych cywilnych, była eskortowana w tym obszarze. Myślę, że należy rozważyć jakieś dodatkowe opcje zwiększenia bezpieczeństwa. W piątek polska maszyna pełniąca misję w ramach unijnej straży granicznej Frontex została na krótko przechwycona przez rosyjski myśliwiec. Su-35 bez pozwolenia wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii i trzykrotnie zbliżył się do polskiej maszyny na niebezpieczną odległość. Polski samolot utracił wysokość, ale pilotom udało się opanować sytuację i bezpiecznie wylądować. Śledczy zmienią zarzut dla ojczyma skatowanego Kamila z Częstochowy. Dostali właśnie wyniki sekcji zwłok 8-latka. Istnieje według biegłych bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między spowodowanymi obrażeniami ciała, czyli poparzeniami, a zgonem pokrzywdzonego. Ustalenia i wnioski posekcyjne jednoznacznie tutaj pozwalają na zmianę zarzutów ojczymowi dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mówił zastępca prokuratora generalnego. Wobec matki dziecka rozważane jest uzupełnienie zarzutów o pomocnictwo do zabójstwa. Premier Mateusz Morawiecki polecił Ministerstwu Sprawiedliwości pilne zajęcie się zaostrzeniem przepisów mówiących o znęcaniu się nad ludźmi, w szczególności nad dziećmi. Trzeba tak zmieniać system, tak usprawniać wszystkie możliwe procedury i wszystkie możliwe działania wszystkich instytucji, żeby do takich tragedii nie dochodziło. Bo tylko moim zdaniem potwór jest w stanie wyrządzić taką krzywdę. Śledztwo w sprawie śmierci Kamila przejęła prokuratura w Gdańsku. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczął wizytę w Albanii. To pierwsza od 20 lat oficjalna podróż polskiego prezydenta do tego bałkańskiego kraju. Jutro prezydent spotka się z przedstawicielami władz w Tiranie. Rozmowy zdominują kwestie bezpieczeństwa w ramach NATO i rozwoju relacji gospodarczych. Polska i Albania to od kilkunastu lat sojusznicy w ramach NATO. Stąd, jak podkreślał szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz, jutrzejsze rozmowy prezydentów Dudy i Begaja będą poświęcone bezpieczeństwu. Powinniśmy kontynuować politykę odstraszania Rosji, także poprzez budowę potencjału tutaj na wschodniej flance NATO. Ponadto obaj prezydenci wezmą udział w okrągłym stole gospodarczym. Mówię tutaj o przemyśle hotelarskim. To jest państwo, które jest ciekawym miejscem do spędzania wakacji. Zawsze dla pana prezydenta to jest ważne, by promować polskie z jednej strony rozwiązania technologiczne, z drugiej strony gotowe także i produkty żywnościowe, które mogłyby trafiać na rynek Bałkanów Zachodnich. W trakcie wizyty prezydent Duda ma również podkreślić polskie poparcie dla integracji Albanii z Unią Europejską. Z Tirany Karol Darmoros, Polskie Radio. Cyfryzacja w Polsce przyspiesza. Na przełomie czerwca i lipca ma zostać uruchomiona aplikacja mObywatel 2.0. Duże nadzieje wiąże z nią minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Jak mówi, będzie ona nie tylko cyfrowym portfelem dokumentów, lecz także aplikacją transakcyjną. Kolejna usługa, karta mieszkańca. W każdej gminie, w każdym powiecie za darmo będzie można uruchomić kartę mieszkańca. Taką, w oparciu o którą będzie można serwować usługi, dawać ulgi, proste i bardzo tanie. Mamy w Polsce 2,5 tysiąca gmin. Te największe, najbogatsze mogą sobie pozwolić na to, żeby w to zainwestować. Ale te mniejsze w żadnym wypadku. I temu ma służyć system, który temu długiemu ogonowi, nawet tym gminom, które mają 5, 7, 15 tysięcy mieszkańców, pozwoli bez wielkiego nakładu stworzyć spersonalizowaną kartę. Za miesiąc, dwa, będzie ogłoszony największy w historii konkurs na budowę światłowodowego internetu o wartości 10 miliardów złotych. 20 zespołów z 10 krajów przyjedzie do Rzeszowa na 19 Światowy Festiwal Zespołów Polonijnych. To w sumie około 600 tancerzy, muzyków i śpiewaków, którzy zaprezentują się publiczności i odwiedzą kraj swoich przodków. Prezes Zarządu Rzeszowskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, który organizuje festiwal, Aleksander Bobko, podkreślił, że impreza ta oprócz występów Polonów jest także okazją do podtrzymywania ich związków z Polską. Tak się potoczyło, że duża część naszych rodaków żyje poza ojczyzną i jest rzeczą bardzo ważną, strategiczną dla nas, dla narodu, dla państwa, aby te więzi podtrzymywać i ten festiwal także temu służy. Festiwal polonijnych zespołów folklorystycznych rozpocznie się w Rzeszowie 12 lipca, potrwa tydzień. To był serwis Trójki. Pięć minut po 19:00, sport w Trójce i Krzysztof Uniewski. Siatkarki ŁKS-u Łódź bliżej Mistrzostwa Polski. W trzecim meczu finałowym w Tauron Lidze prowadzą 2-0 w setach z Developresem Rzeszów. Zwłaszcza ten drugi był zacięty. ŁKS wygrał 28-26. W trzecim sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. W trzecim mamy prowadzenie Developresu 18-16. W finałowej serii do 3 zwycięstw mamy jeszcze remis 1-1. O 20:30 być może ostatni mecz finałowy w Plus Lidze Siatkarzy. Jastrzębski Węgiel zagra przed własną publicznością z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, prowadząc w finale już 2-0. Przyjmujący gospodarzy Tomasz Fornal nie chce wracać do porażki z Zaksą w finale Pucharu Polski. Nie będę teraz mówił, że my cały czas myślimy o tym pucharze wychodząc na każdy mecz, bo to też nie o to chodzi, żeby teraz przez następny rok się katować tą porażką w pucharze. Na pewno ona bolała i przez pewien okres była ciężka do zaakceptowania, ale no ja też jestem nie za starym zawodnikiem, więc ja też się uczę i na tamten moment to była taka jedna z większych porażek, która mnie dotknęła i na pewno też dużo mi dała, jak i sądzę, że każdemu w zespole. Mówił nie za stary Tomasz Fornal. Przypominamy, jeżeli Jastrzębski Węgiel dziś wygra, zostanie mistrzem Polski. Dziś jeszcze bez końcowych rozstrzygnięć w Płocku. Szczypiorniści Orlenu Wisły grają z Magdeburgiem w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów i na tę chwilę w 17 minucie przegrywają 3-7. Rewanż za tydzień w Saksonii. W piłkarskiej Lidze Mistrzów dziś derby. Stawką meczu finał Champions League w roli gospodarza Milan, w roli gości Inter. Oczywiście mówimy o derbach Mediolanu. Na przedmeczowej konferencji prasowej wraz z trenerem Piolim pojawił się snajper Milanu Olivier Giroud. Co musi zrobić Milan, żeby wygrać? Musimy podejść do tego meczu z agresją i determinacją. Musimy dać z siebie 110%, grać z przekonaniem. W takich meczach wiele zależy od głowy. Jakość posiadamy, potrzeba koncentracji. Moim zdaniem szanse obu zespołów na awans są równe. Zdecydują detale. Milan ma ogromny problem. Dopiero dziś rano okaże się, czy zagra Leao. Zdaniem włoskich ekspertów, w tym Cristiana Vieriego, bez Portugalczyka skuteczność i jakość gry Milanu spadają o 50%. W sobotę w meczach ligowych Milan wygrał z Lazio 2-0, a Inter w identycznym stosunku w Rzymie z Romą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pierwszy gwizdek sędziego na San Siro 21, a brak Leao byłby rzeczywiście wielkim osłabieniem Milanu. Ze spraw tenisowych Magdalena Fręch w trzech setach pokonała Włoszkę Matildę Paoletti i awansowała do drugiej rundy prestiżowego turnieju WTA 1000 w Rzymie, a nasza kobieca reprezentacja otrzymała dziką kartę na start w turnieju finałowym Billie Jean King Cup w listopadzie w Sewilli. Na zakończenie wsiadamy na rower, ale zostajemy we Włoszech. Na mecie piątego etapu Giro d'Italia, właściwie tuż przed nią, popisywali się sprinterzy. Wygrał Australijczyk Caden Groves przed Włochem Jonathanem Milanem. Ciekawe, czy z racji nazwiska będzie dziś kibicował Rossonerim i Duńczykiem Madsem Pedersenem. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Norwek Andreas Laknesund, a o sporcie znów na naszej antenie po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pogodnie, jedynie na północnym zachodzie może się chmurzyć, nigdzie nie powinny opadać, ale we wschodniej połowie kraju, w rejonach podgórskich możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Poza tym od plus 1 na Suwalszczyźnie, 4 w centrum do 8 nad morzem. A jutro słonecznie, choć nie wszędzie, miejscami na Pomorzu Zachodnim, na krańcach zachodnich, w szczytowych partiach gór może się chmurzyć. Przelotny deszcz możliwy także miejscami na północnym wschodzie. Jutro cieplej niż dziś, od 15 stopni na Wybrzeżu i Podkarpaciu, około 19 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę w tonacji Trójki. Justyna Grabasz, a my kończymy środowe. Zapraszamy. Marek Okrasiński, Michał Jędrkowiak, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian,

Nieśmiertelna, znakomita kompozycja zespołu Tilt. Mówię ci, że zazwyczaj do trójkowego studia przynosił ją redaktor Baron, wspominając z uśmiechem dawne czasy. No, dziś niestety jestem tylko ja, muszą państwo ze mną wytrzymać przez te 2 godziny, a tym utworem ślę po prostu serdeczności w stronę pana redaktora i przy okazji mówię państwu dobry wieczór. To jest audycja w tonacji trójki, którą dziś realizuje Inka Waszak, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Zaczęliśmy Tiltem, a dzisiejszy numer 2 to takie małe 100 lat skierowane w stronę Bono, który dziś obchodzi urodziny. Sunday Bloody Sunday. Hello. Sunday, Bloody Sunday, w środowe popołudnie. Jak to można czasami zakrzywić czasoprzestrzeń muzyką? To był oczywiście zespół U2 ze śpiewającym solenizantem, bo tak jak wspominałam chwilę temu, Bono obchodzi dziś nieokrągłe, ale jednak 63. urodziny. 100 lat niech śpiewa nam, można by rzec. Jakby co, to ja tutaj czekam na Państwa maile. Skoro jestem dziś sama, to potrzebuję tych słuchających radiowych towarzyszy, więc z przyjemnością przyjmę wszystkie wiadomości od Państwa. justyna.grabasz@polskieradio.pl to oczywiście mój adres mailowy. Skoro w środę wybrzmiała nam niedziela, to teraz niech wybrzmi czwartek i jedna z moich największych muzycznych miłości, czyli zespół Morfin. In a game of pool, we used to go to a motel across the street. Then the name of the motel was the Wagon Wheel. She said, come on. She said, why don't you come back to my house? She said, my husband's out of town. You know he's gone till the end of the month. Well, I was just so nervous. You know, I couldn't really quite relax. Cause I was never really quite sure when her husband was coming back. One of the neighbors that saw my car. Then they told her, they think they know who you are. Well, her husband, he's a violent man, a very violent and jealous man. Now I have to leave this town, I gotta leave while I still can. Should've kept it in for Thursday in the afternoon. For a couple of beers in a game of pool. We should've kept it in for Thursday in the afternoon. For a couple of beers in a game of pool. She was pretty cool too. Program Trzeci Polskiego Radia. leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnę w dół. Nad ziemią centymetr albo dwa. Zazdrość, nienawiść, jak mrówki błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do 13, nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Jak para zmieniam stan, unoszę się do chmur. Spadam kulami gradu, topnie u twych stóp. Jak para zmieniam stan, unoszę się do chmur. Nic nie zatrzyma mnie, powiedz tylko, że chcesz, będę twój. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Spuszczam ze smyczy każdą męczącą mnie mysz. Gwiazdy formują trójkąty i kwadraty. Dziś je w kieszeniach będę do ciebie niósł. Jak para zmieniam stan, unoszę się do chmur. Spadam kulami gradu, topnie u twych stóp. Jak para zmieniam stan, unoszę się do chmur. Nic nie zatrzyma mnie, powiedz tylko, że chcesz, będę twój. Piosenka, która po premierze, po roku 2013 stała się tak popularna, że właściwie no, nie sposób jest jej nie znać. Ta wersja jest już nieco mniej znana, bo to wykonanie akustyczne na żywo, ale oczywiście wiadomo, o jaki utwór chodzi. A wybrzmiewa nam dzisiaj między innymi dlatego, że Dawid Podsiadło kilka dni temu wypuścił w świat nową epkę. Ale nie znajdziemy na niej wcześniej niesłyszanych kompozycji, bo to po prostu epka poświęcona właśnie piosence Trójkąty i Kwadraty. Epka, na której pojawiło się 6 różnych wersji tego utworu, a jedna z nich oczywiście wybrzmiała nam chwilę temu. Skoro jesteśmy przy nowych wersjach znanych kompozycji, to pozwolę sobie sięgnąć po kolejną z nich. To już nie będą Trójkąty i Kwadraty i kolejne wykonanie tego utworu, a dość zaskakujące wykonanie utworu Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Zamknij świat na klucz, wróć do mnie. Żal za siebie rzuć, wróć do mnie, bo ja wciąż. wciąż pamiętam ciebie z tamtych lat. Wygnaj z serca chłód, wróć do mnie jak najkrótszą z dróg. Wróć do mnie, bo ja wciąż pamiętam ciebie z tamtych lat. Niech się dzieje, co chce. Nam nie może być źle. Kupię nam obrączki dwie, bo po to by ze sobą być. Żyjemy ja i ty jak stracony czas. Wróć do mnie jak już kiedyś raz. Wróć do mnie, bo ja wciąż pamiętam ciebie z tamtych lat. Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem ciebie z tamtych lat. Nie może być źle. Kupię nam obrączki dwie, bo po to by ze sobą być. Żyjemy ja i ty jak stracony czas. Wróć do mnie jak już kiedyś raz. Do mnie, bo ja wciąż pamiętam ciebie z tamtych lat. Wróć do mnie. Wróć do mnie. Wróć do mnie. Wróć do... Zróbcie hałas dla Wojtka Urbańskiego i dla orkiestry. Dzięki. Hałas i brawa jak najbardziej zasłużone. Urbański Orkiestra i Kacperczyk w nieśmiertelnym utworze Krzysztofa Krawczyka. Pamiętam ciebie z tamtych lat. Mnóstwo optymizmu wywołuje we mnie ta wersja i to wykonanie. Zerkam na moją radiową skrzynkę i widzę, że coraz więcej trójkowych słuchaczy dołącza do dzisiejszego spotkania. Pan Krzysztof, pani Ania, pani Iza, pan Radosław, pan Michał, wszyscy mówią dobry wieczór. Szczupak z Żyrardowa pyta, czy Piotr Baron nie wybrał się przypadkiem na ryby bez jego wiedzy. Tego nie wiem, ale zapewniam, że za tydzień już będziemy w komplecie. Pan Zbyszek prosi o coś z lat 80. Obiecuję, że lata 80. również się pojawią, ale na razie odrobinę zmienię muzyczny klimat, eklektyzm przede wszystkim i sięgnę po nowiutki utwór znakomitego Grahama Chattena. Ja przepadłam już po pierwszym odsłuchu i mam nadzieję, że spodoba się również Państwu. Fair Lies w Radiowej Trójce. This is a trick to turn you strange. Till you're twisted and you're shining like a varicose vein. Anger makes you weak and turns you sick. It gets you in the 6 feet nice and quick. No fair, they can talk to me. I can live alone, I can live alone. Happy, where I love to be. I can live alone, alone, alone, alone. I fought for the right to be. I can live alone, I can live alone. Fairies get their fingers and they spin your wheel. And they make you look at sunshine that your skin will never feel. Baby, do you miss the days before? You look fair and it made you feel unwell. Oh well. There's a thing about people I suppose is alright. It's when they smile right at the pain through all the day and night. The fool dies at the altar in a smile. I'm moving to America. You won't see me for a while. If I get the ferry over, will the fairies follow me? Will they throw me to the sea? We'll see. No fair, they can follow me. I can live alone, I can live alone. Happy, where I like to be. I can live alone, alone, alone, alone. I fought for the right to be. I can live alone, I can live alone. When the devil takes your soul, he does not care. If you're shot down like a dog or expired on the stairs, the boat is drifting in, the weight is cast. How can life go so slowly and death come so fast? Across the river Styx I roll on, but I've got one more song, more song. Nie wiem, czy jest w tym utworze cokolwiek, co by mi się nie podobało. Przede wszystkim uwielbiam głos Graiana Chatena i płynącą z niego irlandzką nostalgię, ale poza tym kompozycyjnie, tekstowo tutaj się po prostu wszystko zgadza. Fair Lies to jest drugi singiel ze zbliżającej się płyty Chatena. Ci z Państwa, którzy znają jego głos, pewnie wiedzą, że znany jest z grupy Fontaines DC, z którą oczywiście koncertuje, nagrywa. Na razie nic się w tym temacie nie zmienia, więc ten solowy album nie jest żadnym rozłamem, to po prostu taki dodatek do jego muzyki. No to może korzystając z okazji, posłuchamy czegoś w grupy Fontaines DC i może niech to będzie singiel, który promował ich drugi, znakomity zresztą album Dogrel, Televised Mind, a potem wybrzmi nam kolejna porcja punkowych dźwięków. We'll be right back. mine. That's a televised mine. That's a televised mine. That's a televised mine. That's a televised mine. That's a televised mine. Swipe your thoughts from Broadway. Certain ideas to cabaret. What are dreams of yesterday? Far behind. Are your laughter pissed away? Are your sadness pissed away? Now you don't care what they say. Nor do I. That's a televised mind. That's a televised mind. That's a televised mind. That's a televised mind. That's a televised mind. That's a televised mind. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. chicagowski zespół Lifeguard i świeżutka kompozycja 1718 Love Song. To zapowiedź ich zbliżającej się płyty, która ukaże się, z tego co mi wiadomo, w czerwcu. No i mam przy okazji nadzieję, że to także była taka zachęta dla Państwa, żeby posłuchać ich nieco więcej i zapoznać się z ich twórczością, która jest naprawdę mocno intrygująca. Nie idealna, ale wydaje mi się, że właśnie taka ma być i w takim wydaniu brzmi najlepiej. No to ja proponuję pozostać teraz w temacie love songów. Tym razem w tonacji trójki wybrzmi nam ten nieco bardziej znany love song grupy The Cure. Jakby co, można śpiewać razem z Robertem Smithem, bo myślę, że ten utwór znają Państwo doskonale. Słuchałam tego utworu naprawdę wiele razy, to zawsze wywołuje we mnie mnóstwo ciepłych uczuć, a w niektórych momentach nawet wywołuje wzruszenie. Love Song i The Cure to właśnie pojawiło się na trójkowej antenie. Nieśmiertelna kompozycja z płyty Disintegration. Zbliżamy się powoli do godziny 20. Jakby co, od razu zapowiadam, że jeszcze nie uciekam, potowarzyszę Państwu do godziny 21, a na razie, zbliżając się do połowy naszego spotkania, pomogę się Państwu trochę rozmarzyć. Fade Into You i Muzzy Star.